जो फूलों के समुदाय मनोहर सुगंध और बहते हुए मकरंद आदि से सुशोभित सुंदर सुंदर वृक्षों के नूतन पल्लवों से झुका हुआ शोभा पा रहा है, तथा खिली हुई नवल मंजरियों और ललित लताओं से आवृत है। प्रवाल नव पल्लवम मरकत क्षदम मौक्तिकम प्रभा प्रकर कोरकम कमल राग नाना फलम स्थविष्ट मखिलर्तुभि सततमे सेवितं कामदं तदंतरपि कल्पकांघ्रि उचितं चिंतयेत। अर्थात उस वन के भीतर भी एक कल्प वृक्ष का चिंतन करें जो बहुत ही मोटा और ऊंचा है, जिसके नए नए पल्लव मूंगे के समान लाल है, पत्ते मरकत मणि के सदृश नीले हैं, कालिकाएं मोती की प्रभा पुंज की भांति शोभा पा रही हैं, और नाना प्रकार के फल पद्म राग मणि के समान जान पड़ते हैं। समस्त ऋतुएं सदा ही उस वृक्ष की सेवा में रहती हैं, तथा वह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सुहेम शिखिरा चले उदित भानु भासुर मगोदस्य जनकस्थली ममृत शिखराराणि प्रदीप्त मणि कुट्टुमां कुसुमरेत ज्वलां सुमरेत पुनरत्वेन्द्रियः विगत षट् तरंगां बुधः। अर्थात फिर आलस्य रहित हो विद्वान पुरुष धारावाहिक रूप से अमृत की बूंदे बरसाने वाले उस कल्प वृक्ष के नीचे सुवर्णमयी वेदी की भावना करे, जो मेरु गिरी पर उगे हुए भगवान सूर्य की भांति प्रभा से उद्भासित हो रही है, जिसका फर्श जगमगाती हुई मणियों से बना है, जो फूलों के प्रांग पुंज से कुछ धवल वर्ण की हो गई है, तथा जहाँ शुद्ध पिपासा शोक मोह और जरा मृत्यु ये छह उर्मियां नहीं पहुंचने पाती। तद्रत्न कुट्टिमनिष्ट महिष्ट योग पीठेष्ट पत्र मरुणम कमलम विचिन्त्या उद्यत विरोचन सरोचि सिरे मनुष्यम संचिन्तये सुख विनष्ट मथो मुकुंदम। अर्थात उस रतनमय फर्श पर रखे हुए एक विशाल योग पीठ के ऊपर लाल रंग के अष्ट दल कमल का चिंतन करके उसके मध्य भाग में सुख पूर्वक बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण जी का ध्यान करें, जो अपनी दिव्य प्रभा से उदयकालीन सूर्य देव जी की भांति ददीप्यमान हो रहे हैं। सुत्रामहेति दलितांजनमेदपुंज प्रत्यग्रनील जल जन्म समान भासम सुस्त्रिग्नधीनील धन कुंजित केश जालम राजन मनोज्ञसित कंठ शिखंड चूड़म। अर्थात भगवान जी के श्री विग्रह की अभा इंद्र के वज्र से विदीर्ण हुई कंजल गिरी मेघों की घटा तथा नूतल नील कमल के समान श्याम रंग की है। श्याम मेघ के सदृश काले काले घुंघराले केश कलाप बड़े ही चिकने हैं, तथा उनके मस्तक पर मनोहर मोर पंख का मुकुट शोभा पा रहा है। रोलम्ब लालित सुरभ्र मनोस संपद युक्तम समुत्कवचन बोत्त पलकरण पूरम लोलाल विस्फुरित भालत दल प्रदीप गोरोचनातिक तिलक मुंज विचिल्लि चापम। अर्थात कल्प वृक्ष के फूलों से जिन पर भोरे मंडरा रहे हैं भगवान जी का श्रृंगार हुआ है, उन्होंने कानों में खिले हुए नवीन कमल के कुंडल धारण कर रखे हैं, जिन पर चंचल भंवर उड़ रहे हैं, उनके ललाट में चमकीले गोरेचन का तिलक चमक रहा है तथा धनुष आकार भौहें बड़ी सुंदर प्रतीत हो रही है। आपूर्ण सारद गतांक ससांक बिंब कांताननम कमल पत्र विशाल नेत्रम रत्नस्फुरण मकर कुंडल रश्मिदीप्त गंडस्थले मुकुर मुन्नत चारुनासम। अर्थात भगवान जी का मुख शरद पूर्णिमा के कलंक हीन चंद्रमंडल की भांति कांतिमान है। बड़े बड़े नेत्र कमल दल के समान सुंदर जान पड़ते हैं। दर्पण के सदृश्य स्वच्छ कपोल रत्नों के कारण चमकते हुए मकराकृत कुंडलों की किरणों से ददीप्यमान हो रहे हैं तथा ऊंची नासिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है। सिंदूर सुंदर तरा धर्मिंदु कुंदम अंदर मंद हसित द्युत दीपितासम वन्य प्रवाल कुसुम प्रचयाकुलुक्त ग्रैवेय कोज्वल मनोहर कंबुकंठम। अर्थात सिंदूर के समान परम सुंदर लाल लाल होठ हैं। चंद्रमा कुंद और मंदार पुष्प किसी मंद मुस्कान की छटा से सामने की दिशा प्रकाशित हो रही है तथा वन के कोमल पल्लवों और फूलों के समूह द्वारा बनाए हुए हार से शंख सदृश मनोहर ग्रीवा बड़ी सुंदर जान पड़ती है। मत्त प्रमद भ्रमर घुष्ट विलंब मान संतान प्रवश दाव वरिष्कृतांश हारावली भगन राजित पीबरोरुर व्योमस्थली ललित कौस्तुभ भानुमत्नम। अर्थात मंडराते हुए मत वाले भोरों से निनांदित एवं घुटनों पर लटकी हुई पारिजात पुष्पों की माला से दोनों कंधे शोभा पा रहे हैं। पीन और विशाल वक्ष स्थल रूपी आकाश हार रूपी नक्षत्रों से सुशोभित है तथा उसमें कौस्तुभ मणि रूपी सूर्य जी भासमान हो रहे हैं। श्री वत्स लक्षण सुलक्षित मुन्नतांसम आजानुपीन परिवृत्त सुजात बाहुम आबंधुरोदर मुदार गभीर नाभिम भृंगांगनानि करमंजलरोमराजितम्। अर्थात भगवान जी के वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह बड़ा सुंदर दिखाई देता है। उनके कंधे ऊंचे हैं, गोल गोल सुंदर भुजाएं घुटनों तक लंबी एवं मोटी है। उदर का भाग बड़ा मनोहर है, नाभि विस्तृत और गहरी है तथा त्रिवली की रोम पंक्ति भवरों की पंक्ति के समान शोभा पा रही है। नाना मणि प्रगटितांग कदंगरणोर्मे ग्रैवेय कारसन नूपुरुत तंदुबंधम दिव्यांकराग परिपिंजित दांग यष्टिम मापीत वस्त्र परिपीत नितंब बिंबम। अर्थात नाना प्रकार की मणियों के बने हुए भुज बंद कड़े अंगूठियां हार करदनी नुपुर और पेटी आदि आभूषण भगवान जी के श्री विग्रह पर शोभा पा रहे हैं। उनके समस्त अंग दिव्य अंग रागों से अनुरज्जित हैं तथा कटी भाग कुछ हल्के रंग के पीतांबर से ढका हुआ है। चारु रुजानु मनोवृत्त मनोज्ञ हंगम कांतोन्नत प्रतिदिनंत कूर्म कांतिम माणिक्य दर्पण लसन नजखारी राज द्रक्तांगुलिच्छदन सुंदर पाद पद्मम। अर्थात दोनों जांघे और घुटने सुंदर हैं, पिंडलियों का भाग गोलाकार एवं मनोहर है, पदा अग्र भाग परम कांतिमान तथा ऊंचा है और अपनी शोभा से कछु ऐके पृष्ठ भाग की कांति को मिलन कर रहा है तथा दोनों चरण कमल माणिक्य तथा दर्पण के समान स्वच्छ नख पंक्तियों से सुशोभित लाल लाल अंगुलियां दलों के कारण बड़े सुंदर जान पड़ते हैं।